Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Arról szerintem nagyjából a társaságban mindenkinek van valamilyen képe, hogy mi is az az online szex, bár erről is nyithatnánk egyfajta vitát, hogy mi is az az online szex. Tényleg, mi is az az online szex? Mi az? Én mikor láttam ilyen USB-s kütyüket, amik hasonlítottak bizonyos egyéb kütyükre, biztos arról lehet szó, hogy azokat így online lehet stimulálni az egyik oldalról, meg a másik oldalról. De inkább jobban érdekel engem azt, hogy vajon kinek indítanak online szex szolgáltatásokat. Erről lehet-e valamilyen előképetek, valamilyen sejtésetek, hogy ki lehet az, aki online szex szolgáltatásokat igénybe vesz? Nem tudom, de annyit tudok, hogy a magyarok azok elég nagy hatalom ebbe a témába. Az igénybe jutában? Nem, a tartalomszolgáltató. Én a múltkor fölmentem egy kolléginámnak a gépébe, és az itt a history-ban elég érdekes dolgokat találtam, úgyhogy maradjunk abban, hogy a nők. Milyen nézegeted a históriát? Azért, mert ő nem volt bent, és nekem szükségem volt egy ádát rá. Ez önmagában és nem bírtam kiszedni belőle. Önmagában egy izgató kérdés, hogy mit is keres az ember a kollégájának a számítógépében. De a munkahelyi számítógépében. Ez egy fontos dolog. Andrásnak is egyébként abszolút igaza van, én is így tudom, hogy Magyarország nagy hatalom ebben a szolgáltatási körben, de továbbra is érdekes, hogy kik lehetnek azok, akik igénybe veszik. Marianna azt mondja, hogy a férfiak, de ezt még lehetne egy kicsit tovább cizelálni, de segítek nektek. 41 éves. Ezt valahonnan Pintér Robert már tudja, hogy 41 éves, de nem ez a legfontosabb benne, hanem olyanok, akik házas emberek ráadásul, vagy hosszú ideje kapcsolatban élnek. Na, ezt adjátok össze. Hogy hogyan lehet az, hogy házas emberek online szexszolgáltatásokat vesznek igénybe? Hát na, ez körülbelül ugyanolyan, mint amikor a vasárnapi ebéd után az ember fölmegy a netpincérre, hogy lásson valami jó ételt is. Hát, nem lehet? Ez velem nem szokott előfordulni. Hát de mióta vagy házas ember. Ja. De most ez micsoda? Ez egy átlag, vagy ez egy konkrét személy, vagy kikutatták, hogy csak ilyenek veszik igény, vagy miről van itt most? Nem, ez egy ausztrál felmérés. Ja, akkor ez igen, pont amikor megkérdezték, hogy ön néz szexet? Nem. Aha, jó. Tehát akkor ilyen szinten megbízható ez az adat erről, hogy... És mit szól a kutató? Nem kívánom kommentálni. Szerintem na, most tételeztük fel egyébként, hogy mondjuk jól mérték meg, meg megfelelő tudományossággal ezt a dolgot. Hát azért gondolj bele, ugye, hogy aki hosszú idő óta kapcsolatban van, így vagy úgy, hát ez nem fog elmenni se olyan kukkolós helyre, nem fog eljárni, vagy hát tudom, én szerintem lényegesen kevesebben járnak el a élő munkaszolgáltatókhoz. És ugye újságban sem vásárolják ezt a dolgot, mert mit szólna a párjuk hozzá, hogy esetleg... Hát nézzék együtt. De lehet, hogy nem olyan a... Jó. Igen, tulajdonképpen nem értem is, hogy mi ezzel a baj. Mondom én nektek a hírnek ezt a részét, ami adatokat tartalmaz. Az internetes szexoldalak tipikus felhasználója átlagosan 41 éves férfi, jól képzett és jobban szeret pornóképeket nézegetni, mint interaktív pornócsevegésben részt venni, állapította meg a Swinburne Műszaki Egyetem vizsgálata. Azoknak, akik az interneten keresztül szexuális kapcsolatot tartanak fenn valakivel, 65%-a azt mondta, hogy szándékában áll a valóságban is találkozni az illetővel. Most itt valamit már megint nem értek, hogy ezek szerint a pornóképek nézegetése az online szex, vagy pedig tényleges szexuális tevékenység az internetes kapcsolatot igénybe vette. Mert itt ez két ellentmondó adat volt a hírben. Szerintem ez úgy történik, hogy ugye az internetes tartalom az szolgáltatja az egyik részét, a manuális részét meg ugye elköveti a látogató. Megkerestem a saját adataimat, azt mondja, hogy online szexben, a korábbi felméréseim alatt, tehát a tipikus online szexelőknek az egyik fele férfi, a másik fele nő, ezen kívül az egyik része azért teszi, mert még potens, a másik fele már azért teszi, mert már nem potens, a többi pedig azért teszi, mert tenné, de nincs kivel, a másik pedig tenné is, van kivel is, de jó lenne egy másik. Tehát már körülbelül így néz ki a statisztikailag a pontos százalékokat most nem találom, de... És én még azzal egészítem ki, hogy szerintem sokan azért teszik, mert így könnyebb nekik. Hát meg intimebb. Én pár éve konferenciákat szervezek, és én rendszeresen hívok olyan embereket, akik a szexiparban vannak benne. Az online szexiparban vannak benne, mert meggyőződésem, hogy érdemes őket figyelni, mert amerre az ő fejlődési tendenciáik mennek, abba az irányba fog menni tovább. Tehát ez ugye ez van az on demand, tehát ez a letölthető filmek. Ma már azt tudom mondani, hogy real time-ban lehet nézni ezeket a filmeket. Két évvel ezelőtt egy 30 perces filmet letöltöttem 90 perc alatt, aztán 60 perc alatt, ma meg azonos időben meg lehet tekinteni, vagy fele időben gyorsan letöltöm, sűrítve, és utána kibontva meg tudom nézni. Ez a legszebb az online szerzben, amikor valaki gyárt hozzá egy kutatási programot, hogy legálisan nézhesse. Egyébként azt nem véletlenül mondtam, és szerintem nagyon fontos, hogy közel 2/3% azt nyilatkozza, hogy a valóságban is akar találkozni az illetővel. Ezzel a témával a mai műsorban majd még foglalkozni fogunk. A műsor elején szó lesz arról, hogy védtelen a magyar infrastruktúra. Kovács Tücsi Mihály számol be róla. Magyarországon sem vagyunk biztonságban. Aztán Dragon György beszél arról is, hogy az egyik legfontosabb japán játékgyár 120 éves lett. Régen kártya, ma videójáték. 10 éves az Internet Hungary. A stúdióban Cserme Ákos, a konferencia szervezője számol be az idei témákról és az előadókról. Aztán Pintér Róbert következik a Google statisztikai adattárával, majd Nagy Marian mesél személyes történeteket a hálózati szerelemről. A nyílt forráskód világából egy igazi adatszinkronizátort mutat be Borák András, végül info szótár Bódi Zoltántól. Mi vajon pipálni vagy x-elni szoktunk az űrlapokon? Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt az Asztaltársaság, és sorolnám sorban a mellettem ülőket, de kezdjük a hölgyel természetesen, Nagy Marian. Jó estét mindenkinek! És akkor az urak, Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika magazin tudományos szerkesztője. Ahogy paplecsek! Mellette Dragon György, hírsziporkamesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskód apostola, szakértője. Áldás békesség. Mellette Pintér Róbert, az Ipsos, ugye jól mondom? Mert most már nem Sonda Ipsos, de ezt minden egyes híradásban hozzáteszik, hogy az egykoran Sonda Ipsosnak nevezett kutatócég. Ügyes. Segíts a végével. Online stratégiai igazgatója. Jó szurkolást. És végül Bódi Zoltán netnyelvészünk. Jó estét kívánok. Én pedig a műsor házi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és bemutatom a esti vendégünket, Cserme Ákost. Szép jó estét kívánok! Mindjárt beszélgetünk majd az Internet Hungary-ről, de előtte egy hát olyan kis hírösszállítás következik, amelyet ezúttal Tücsi és Gyú barátom állított össze. És ebben először is a most lezajlott Hacktivity 2009 konferenciáról számolunk be. Kis hírösszállításunkban Kovács Tücsi Mihály számára ugyanis egy nagyon érdekes fejleményt hozott ez a konferencia. Igen, számomra valahogy, hogy hacker konferencia, meg szerintem egy átlag emberben az úgy jelenik meg, hogy valami sötét eldugott helyen a hackerek összegyűlnek, mindegyik titkos jelet mutatva az ajtó előtt, és akkor beengedik őket, és akkor odabenn megbeszélik egymás között a legjobb trükköket. De ez manapság nem így néz ki, mert teljesen hivatalos konferencia, ahol nem csak a hackerek vesznek részt, sőt inkább egyre kevésbé ők, hanem inkább az állami szervek, kutatóintézetek, és mindenki, aki ebben az adott témával foglalkozik. Nemzetbiztonsági hivatal. Igen, sőt katonai szakértők, tehát például most az egyik legizgalmasabb vendég a 2009-es évben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem elektronikai hadviselés tanszékének az egyik tanára adta az egyik legérdekesebb előadást. Tényleg védtelen a magyar infrastruktúra? Hát persze, mert az jó szokás szerint, ugye már az ember az egy olyan állatfaj, hogy addig nem hajlandó semmit csinálni, még először körömére nem égett a dolog. Tehát ez a klasszikus eset, hogy majd a meteorvédelmi előrejelző rendszert is csak akkor fogjuk megépíteni, amikor egy tisztességes méretű meteorit már valahol elpusztított néhány tízezer embert. Úgyhogy most Amerikában is ugye már meg kellett várni, hogy az első komolyabb terrortámadás után most mindenki pánikszerűen próbálja terror elleni védelemmel ellátni mindenféle hálózatot. Hát mi ebből kifolyólag le vagyunk maradva, mert nálunk még a kődobálásnál és a tévészékház égetésnél tartunk, de az is inkább csak ilyen tessék-lássék módon jelenik meg hirtelen erős felindulásból. Megkerül a kérdés, tehát védtelen a magyar infrastruktúra? Igen, védtelen, ugyanis semmilyen, egyrészt nincsen központi, úgymond olyan feladatkörű szerv, aki összehangolná az ezekkel foglalkozó intézkedéseket, tehát aki összehangolná a munkát, hogy miket kéne csinálni, hogy kéne csinálni. Ehhez kellene egy állami akarat, és le kéne fenntartani egy olyan úgymond igazgatási szerv alapjait, aki ezt felügyelni tudná. Tehát mindenki tesz valamit a saját maga területén, de hogyha tényleg itt beütne egy krízis, akkor a kutya nem tudná, hogy akkor milyen ütemben, hogy kit kéne védeni, mit kéne csinálni. Tehát teljes az anarchia ezen a szinten. Az, hogy ezt az eredményt kihozták a konferencián, ez megelőzte valami tesztsorozat, tehát hackerek nekiálltak, és a magyar infrastruktúra különböző fontosabb részeit megpróbálták feltörni, megsemmisíteni, leállítani. Hát igazság szerint a magyar elektronikus infrastruktúrának, különösen, hogyha állami, elég ahhoz, hogyha néhány az átlagos mennyiségűnél kicsit több ember próbál egyszerre belépni. Tehát aki már Magyarországon próbálkozott adóbevallások idején elektronikus adóbevallást tenni. Tehát egy ilyen terheléses támadás az Magyarországon nem kell terroristának lenni, elég, hogyha jogkövető magatartást próbálsz folytatni, már abban kiütöd a magyar állam alól az infrastruktúrát. De gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, hogy nem csak én elektronikus szinten, hanem olyan szinten nincsen, tehát Kovács László őrnagyúr például egy olyan példát mondott, hogy fönn van a Jánoshegyen a legnagyobb adótorony, és hát gyakorlatilag bárki oda mehet egy teherautóval, és egy pillanat alatt olyan elektromágneses ütést had végre, hogy Magyarország szinte teljes kommunikációs rendszerének minden területen ad egy hatalmas pofont, és napokra leállhat a mindenféle kommunikáció. Kínáltak megoldást is a szakértők, mi történt a végén? Hát itt egyelőre arra próbálták fölhívni a figyelmet, hogy muszáj, hogy megjelenjen az az állami akarat, hogy tényleg megjelenjen erre egy központi felügyeleti szerv, ami összehangolja ezeket a munkákat, ellenőrzi ezeknek a megcsinálását. Tehát például ugyebár a bankszektorban erre azért elég odafigyelnek, mivel a saját önös érdekükből kifolyólag, de ennek ellenére bepróbálkoztak a bankoknál egy klasszikus, ez a betelefonálok, hogy holnap oda küldök egy vírusírtó szakembert jellegű módszerrel, és három bank közül az egyikbe simán beengedték, a másikban a biztonságőr megállította, és nem akarta beengedni, de odajött a bank prominens tisztviselő, hogy ez le van beszélve telefonon, és beengedte, hogy ők mind a ketten bármilyen banki adathoz hozzáfértek. A harmadik helyen volt csak egy tisztességesebb ellenállás, ahol a biztonsági őr már a végén a lelövéssel fenyegetett, hogyha elmer onnan mozdulni, ahol áll, úgyhogy magának a kísérletnek a vezetőjének kellett oda menni, hogy tisztázza a helyzetet, hogy kimentse a szerencsétlen kollégáját. És elhitték, hogy ez egy kísérlet? Ki tudja? Ezt social engineeringnek hívják, aminek az egyik leghíresebb képviselője Kevin Mitnick volt, aki kitalálta ezt a dolgot, hogy ugye a leggyengébb láncszem egy bármilyen rendszerben legyen az egy szervezet, ugye az ember, és hát itt is gyakorlatilag erről van szó, hogy megfelelő sztorival fölépített háttérrel ugye oda engednek bárkit a géphez. Kipróbálták, hogy be lehet egy ilyen szöveggel még a 21. században jutni egy bankba. És rá kellett ébredni, hogy be lehet, pedig ezt a Mitnick ezt még a 80-as évek derekán használta lelkesen, és azóta erről már könyv is megjelent, hogy legalább a banki szakembereknek kéne ahhoz érteni, hogy nem engedünk be bárkit, aki azt mondja, hogy én a számítógéprendszert jöttem ellenőrizni. De például pont ugyanilyen problémát jelentett ugyebár több lépcsője van egy ilyen informatikai háborúnak. Az első lépcsőfokát már mi is láthattuk egy évvel ezelőtt, amikor az orosz állam összeugrott az egyik kisebb állammal, és mindkét ország észak, igen, pontosan, és a hackerek egymás, a másik ország különböző adatbázisait, hírközlési szerveit, stb. Ilyen terheléses letámadásokkal megbénították. Ez az egyik alapfok. Aztán utána jönnek azok, amiről például múlt héten beszéltem, hogy hoppa, hogyha kiütjük az áramrendszert az egész alól, akkor szintén összeomolhatnak a rendszerek. Na most itt is komoly hiányosságok vannak, mert teljesen nyilvános adatokból például hozzá lehetett jutni, hogy a magyar villamosműveknek a központi irányítási rendszerének a központja az fönn volt a várban mostanáig néhány éve költözött el. Tehát tulajdonképpen egy lett volna egy bombával megpakolt terrautóval leparkolni az autó előtt, és az egész elektromos rendszer összeomlott volna Magyarországon akár napokra, hetekre. Mi most nem egy helyen van? Nem tudom most konkrétan, hogy van, vagy mind, de pont az volt, amit az érdekes, amit az őrnagyúr mondott, hogy az interneten teljesen ilyen nyilvános adatokból össze lehet minden ilyen információt. Azt mondja, hogy az egyik ilyen legjobb forrás a különböző diplomamunkák, disszertációk, szakmai ízik, amikben megvannak a konkrét adatok, ízik, csak ezeket be kell gyűjteni, és összeállítgatni az adatokat, és mindenhez szép lassan hozzá lehet férni. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy az emberi életkorban mindenképpen igencsak magas lenne 120 év. Pedig itt most egy cégről lesz szó, Dragon György. Vannak, akik megélik állítólag. Volt egy Matuzsálem nevű emberke, aki ezt állítólag megérte, ezt a, megérte és megélte ezt a 120 évet. De hát japánokra azt szokták mondani, hogy ők hosszú életűek. Minden esetre azt is szokták mondani róluk, hogy hagyományos üzletmenetben gondolkodóak. Ez azt jelenti, hogy nem azért alapítanak céget, hogy holnap kimentsék a vagyont, és holnap után csődbe menjenek, és másik cégbe vigyék át, hanem próbálnak hosszú távon gondolkodni. Ez történt 1889-ben is, méghozzá mondom a nevét az illetőnek, egy Fusijaro Yamauchi nevű úriemberrel, aki alapított egy céget Nintendo Koppai néven. Ez a cég, ez játékkártyákat gyártott, méghozzá egy Hanafuda nevű ilyen speciális kártyajátéknak a kártyáit. Ez körülbelül, ne hasonlítsuk az Ultival, de hogy legyen egy hasonlat, tehát mintha alapítanánk egy céget Ulti kártyagyártásra. Ezek csak és kizárólag ilyen kártyákat gyártottak. Vezető cég voltak ebben a történetben, kézzel festették a kártyákat, és ez nagyon nagy siker volt. Biztos szépen néztek ki. Gyönyörűen, én láttam az interneten néhány ilyen kártyalapot még, ami a Nintendónak a múzeumából való. Hát ebből ők nagyon szépen megéltek egészen a 1950-es évek közepéig, amikor úgy döntöttek, hogy ki fogják terjeszteni a piacot, és elmennek az Egyesült Államokba. Tehát 60 éven keresztül csak kártyákat gyártottak? Csak kártyákat gyártottak, így igaz. Ahol a világ legnagyobb kártyakészítő cégével tárgyaltak, és kiderült, hogy ez egy kis iroda 3 alkalmazottal, és ezen úgy megrettentek, hogy hát ez nem lehet egy túl nagy piac. Ezért megváltoztatták a cég nevét arra a névre, ami ma a cég neve, tehát hogy Nintendo Company Limited, és elkezdtek mindenféle őrültségekbe kezdeni, tőkebevonása volt, taxis cégük, légyott hotelrendszerük, saját tévéadójuk, és a legdurvább az egészben, képzétek el, instant rizs gyártó cégük is volt, amelyik olyan, mint az instant ilyen levesek, ilyen, biztos ettetek már ilyen vietnámi levest. Ami, hát ez egyik se jött be, és ezek után kitalálta az egyik mérnökük egy ilyen fénypisztolyos ilyen kis játékot, Laser Clay Shooting Systemnek hívták, ez 1970-es években volt már, miután a Tokiói olimpia után majdnem bedőlt az egész cég, és akkor tényleg ilyen kézi játékokat kellett gyártaniuk, tehát ilyen mechanikus játékokat, de hát olyan cégek voltak előttük a listán, mint a ma is létező Tomy vagy Bandai, amik nagyon-nagyon sikeres és híres cégek voltak. És aztán az áttörést azt hozta, hogy 1974-ben megszerezték a Magnavox Odyssey nevű játékkonzolnak a japán terjesztési jogait, és ez annak idején a maga korszakában, hát ez a pingpong játék korszak volt, tehát ez még tudjátok, hogy így a képernyő egyik felén egy lefölmenő kis ütő, meg a másik felén is egy ilyen kis pötty. De legalább már elektronikus játék. Ők is kitalálták, hogy csinálni fognak saját játékot, feltalálták a Color TV Game nevű sorozatot. Ezek voltak azok a játékok, amikor egyfajta játéknak a sok változata volt egy dobozban. Tehát nem úgy, mint a mai játékkonzoloknál, hogy van benne mondjuk lóverseny, meg van benne mondjuk foci, hanem mondjuk foci volt mindegyik, de 16 féle változat. Tehát úgy is árusították, hogy Color TV Game foci X. Ez aránylag már sikeres volt nekik ez a történet, és ekkor kezdett el ez a, hogy hívják ezt igazándiból magyarul, ezek az arcade játék korszak, ez a pénzbedobos játékok a kocsmákban korszak, ekkor indult el, és ők is beszálltak egy autóversenyprogrammal, EVR Racer ez a címe. Az igazán nagy áttörést viszont 81 hozta el, volt egy Shigeru Miyamoto nevű úriember, aki egy Donkey Kong nevű játékot készített el, és a Donkey Kong nevű játékban egy másik legendás figura tűnt fel, bár akkor még nem volt neve, de ha azt mondom nektek, hogy nagy krumpli óra van, és kackiás bajusza, akkor talán többen sejtitek itt az asztal körül, hogy kiről van szó. Remélem azért egynél többen sejtitek, de itt nagyon, András nagyon vigyorog. Egy olasz vízvezetékszerelőről van szó, tovább segítek. Hogyne, Andrásnak így meg is könnyesedett a szeme. 80-ban piacra dobták azt a bizonyos digitális játék, kézi játékot, ami itthon iszonyú divat volt, talán még emlékeztek rá gyerekkorotokból. Ezek a milyen LCD játék, vagy hogy hívták? Kvarcjáték, ez az. Kvarcjátékot Game & Watch néven, ekkor már elég nagy cégnek számítottak ebben a történetben, és az igazi áttörést azt egy Famicom nevű készülék hozta el, Family Computernek a rövidítése a Famicom, nyugaton és Európában NES néven terjedt el Nintendo Entertainment System, ennek a leszármazottai és későbbi változatai Super Nintendo, Nintendo 64, stb. Vezettek oda, hogy a mai napon egy Nintendo Wii nevű készülék messze magasan a piacvezető a videójátékok piacán, méghozzá durván ugyanannyit adtak el belőle, mint két konkurenséből együtt. A kézi konzolokról pedig ne is beszéljünk, ott is egy Nintendo DSi nevű készülék a piacvezető. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy a 10 legnagyobb japán elektronikai cég közé tartozó Nintendo ma már a világ egyik legnagyobb cége, és videójáték témában az egyik legbefolyásosabb. Tehát ahhoz képest, hogy egy két emberből álló kártyafestő manufaktúraként indult 120 éve, mára azért a világ egyik legnagyobb elektronikai cégéről van szó, és ha már egy ilyen születésnapi köszöntőről van szó, hogy gyorsan még hadd mondjak egy másikat, egyetlen egy mondat. 1979-ről van szó, az amerikai CompuServe Micronet néven elindította első informatikai szolgáltatásainak egyikét, és ekkortól ők kínálták az első magánhasználatú e-mail cím lehetőségét, ez ma 30 éve történt. Tehát végül is ez kettős születésnap, boldog születésnapot a Nintendónak és a saját használatra szóló e-mailnek. És még annyit hadd tegyek hozzá a Nintendohoz, hogy ami miatt nekem nagyon szimpatikus és tiszteletemértő ez a 120 év, hogy annak ellenére, hogy instant rizstől kezdve, ahogy mondta, légy ott hotel hálózatig minden volt, végül is a kezdetektől játékokkal foglalkoznak, igen, és a siker az ma is a játékokból kezdődik. Első naptól kezdve játékokkal foglalkoztak, folyamatosan mindig volt játékokkal foglalkozó divíziójuk, akkor is, amikor épp hotelekbe fektettek, vagy taxitársaságokba, és mind a mai napi játékokkal foglalkoznak, és szerintem még nagyon sok évig azzal fognak, elnézve a cég jelenlegi műszaki és gazdasági állapotát. Van még egy születésnapunk ma estére, mert hogy idén 10. éve szervezi Csermely Ákos az Internet Hungary rendezvényt. Ez hagyományosan októberben rendezitek meg, Tihanyban. Mindig október közepén. Mindig igen. Október közepén. Igen. Ehhez lehet időzíteni már lassan órát, az internet óráját. Az internetben résztvevők, piaci szereplők, hozzáértők, szakemberek óráját, és ők ott is vannak. Tehát én az elmúlt években jó néhányszor ott voltam Tihanyban, és láthattam azt, hogy milyen típusú témákról esik szó az Internet Hungaryn. Közben itt megkaptam egy táblázatban, hogy milyen számokkal büszkélkedik. Elhoztam csak a statisztikáimat, délután elkezdtem kigyűjtögetni, mert természetesen készülünk a születésnapra. És hát mindenféle játékokat találunk ki. Például az egyik a ma délután, és hogyha már itt a 60-120, mert mindenféle évekről beszélünk, mi azt a játékot találtuk ki, hogy kifejti meg, hogy miért 60 éves az Internet Hungary. 60? 60 éves. Na miért? Semmilyen. Sajnálat, nyilván, hogy ez egy játék. Azt olvastuk, és bevallom férfiasan, nem tudom, hogy kinél olvastam, hogy az internet fejlődés az olyan sebes, hogy egy év az kutya évnek számít, a kutya évnek számít, és akkor elkezdtünk utána nézni, hogy mi az, hogy kutya év, tehát mi a hivatalos, és akkor van, aki azt mondta, hogy az első az 14, aztán 5, aztán stb. És akkor végül megállapítottuk, hogy húztunk egy átlagot, 6. 10-szer 6, az meg 60. A statisztika alapján itt növekedést látok minden szempontból, az előadások száma is kezdeti 31-ről 85-re növekedett, az előadók száma 79-ről 203-ra, külföldi adó is egyre nagyobb számban jelenik meg Tihanyban, illetve a látogatók száma 750-től eljutott a napjainkig 1200-1300-ra. Igen, 1200 valamennyi, most már nem tudom, fejből a tavalyi év volt a rekord. Ez mit jelent? Az internet, mint téma lesz egyre népszerűbb, vagy pedig a rendezvény sikerét jelzi? Hát remélem mind a kettőt, de hát tény, hogy az internet most már olyan fejlődésen ment át, hogy például nézegettem az elmúlt 10 év, vagy az elmúlt 9 évnek a programfüzetét, és akkor azt lehetett látni, hogy eleinte csupa informatikusokat hívtunk meg. Beszéltünk a 64 bittől, a 32 bittől, aztán, hogy az hogy megy át. Most nem megyek ezeken, aztán vírusölőkről beszéltünk. Tehát ott, ahol, amikor mi ezt kezdtük 2000-ben, ahol tartott, tehát ilyen erősen informatikai súlyzottságú volt, technológiai oldalú volt, beszéltünk sokat a kék halálról, meg egyebekről. Aztán szép folyamatosan, ahogy nézegettem a programfüzet tartalmát, és nézegettem, ugye én azért látom, hogy kikből áll a nézőközön is. Lehetett látni, hogy hát informatikusok továbbra is jönnek, de elkezdtek hozzájönni azok az emberek, akik mondjuk úgy, hogy a valós felhasználók, én eredetileg tévés vagyok, tehát én azon a nyelven tudok jól beszélni, a kameragyártók mellett elkezdtek jönni az operatőrök, a szerkesztők, a rendezők, tehát azok, akik a kontentet kezdik el csinálni, legyen az valóban egy médiatípusú tartalom, vagy egy szolgáltatás, vagy, csak éppen nem értenek az informatikához, tehát elkezdtek a valós felhasználók érkezni. Meg a piaci szakemberek, üzletemberek, hát ez piackutatók is ott vannak. Van. Egyre több piackutató van jelen, és hát lássuk be, hogy valóban volt egy internetboom, de azért azt mi is látjuk, hogy egyre több üzletember jön, és most már harmadik éve a kockázati tőkések is elkezdtek jönni, először csak egy-kettő, az idén már például standjaik lesznek, ahol lehet megnézni azt is, hogy mennyibe kerül egy cég, mibe érdemes befektetni, hogy kell gondolkozni egy kockázati tőkésnek a fejével, hogyha neki van egy nagyon-nagyon jó ötlete. Nem mondom el az egész internet algoritmus itt, de például van egy ilyen pályázatunk, ahol új üzleti modelleket keresünk, és ez már kifejezetten azért csináljuk második éve, most lesz a harmadik, hogy a kockázati tőkések előtt prezentálni lehessen. Talán emiatt is ez az idei konferencia címe, hogy a mozdulatlanság végzetes. Ez olyan üzleti megközelítés, nem? Hát igen, minden mozog. Tehát végül is valamilyen címet kellett adni neki. Bevallom férfiasan, hogy honnan indult el. Mint mondom, én médiás vagyok, televíziós, rádiós, elkezdtem nézni a kollégáknak, a televíziósoknak, a rádióknak a weblapját. És arra jöttem rá, hogy valami nem stimmel, mert még mindig társmédiának használják, vagy nem igazi társmédiának, hanem segédmédiának használják. Van hazánkban két nagyon-nagyon vezető online újság, amelyiknek nincs társmédiája. Az egyiknek azért most már egyre több, illetve mind a kettőnek, bocsánat, de alapvetően onlineból indult ki, és hatalmasak lett. Sőt, még azt hadd tegyem hozzá azt a félmondatot, hogy ez a két vezető médium olyan cég, amely nem kapcsolódik hagyományos tartalom előállító igen, műhelyhez, hanem egy távközlési cég, meg egy semmiből kinőtt társaság. Hát a semmiből azért az itt tudnék ezen vitatkozni, de nem egy cégről van szó, vagy volt szó. Igen, ez így van, tehát nem egy nagy tőkebefektető érkezett egy nagy távközlési múlttal, ez kétségtelen. És akkor egyszerűen nem értettem, és elkezdtem telefonálgatni ezeknek az ismerőseimnek, hogy ez hogy van, hogy ti nem csináltok zene, nem tudom, most nem mondom végig, mert ez egy nagy téma egyébként, igen. És akkor mindenkinek volt valami nagyon jó indoka. Uh-huh. Csak egyik se volt számomra releváns. Uh-huh. És igen, akkor gyakorlatilag innen jön. Majdnem minden Internet Hungary konferenciára hívunk egy futurológust. Én nagyon szeretem ezt a témát. Mániám. És akkor mindig azt kérem, hogy azt nézzük, hogy ne 20 évre, hanem csak 3 évre nézzük, stb. És ahogy ezt nézegettem, ott találtam egy idézetet. Szintén nem tudom megmondani, nagyon rossz a névmemóriám. Híresen rossz névmemóriám, ahol az volt, hogy a mozdulatlanság az egy végzetes dolog az üzletben, ugye, és a legjobb inspiráció a konkurencia. Na, akkor erre építjük az idejét, ugye válság van, ez a racionalizálások ideje, mindenki erre fog mindent, akkor nyomás most nem lehet megállni. Tehát a mozdulatlanság végzetes, ennyi nagyon egyszerű. Sőt, nem csak racionalizálásról van szó, hanem a világ újrafelosztásáról is, ezt szintén a konferencia weboldalán találtam, hogy megkezdődött az internetes világ újrafelosztása. Itt ugye a Web2-es weboldalakra céloz a szöveg szerzője, Facebookra, YouTube-ra. Az internet globális jellege nyilván kedvez a globális vállalkozások kialakulásának. De ki hogyan vásárolja be magát a világhálóba, és milyen hatalomra tesz szert vele? Igen. Tőled idézem természetesen. Igen, most. Ez azt jelenti, hogy ismét a Web2 kerül a középpontba? Itt nem a Web2 volt az én gondolatomba, hanem az, hogy elkezdődött egy olyan világújra felosztás, csak aztán kicsit finomítottunk, hogy gyakorlatilag vannak olyan cégek, akik most már bekerülnek, az előbb említett cégek bekerülnek mindenhova, és ha úgy tetszik, akkor piacra nehezednek. Ezt most lehet jó vagy rossz értelembe érteni. Itt egy a lényeg. Hol marad nekünk hely? Ugye ezek a külföldi weblapok, ezek a szolgáltatások úgy, ahogy van, például viszik ki a magyar, jó kis magyar hirdetői pénzt. mert egyre többen hirdetnek külföldi weblapokon, illetve külföldi tulajdonú, de Magyarországon is működő weblapokon. Ez nem jó. Akkor azt vizsgáljuk meg, ugye nagyon fontos az a pénzügyi, közgazdasági, üzleti szemlélet, hogy az első mindent visz, na de azt az első dolgot azt meg kell találni. Lesz egy olyan beszélgetés, hogy vajon ezek a külföldi nagy cégek hova tudnak betörni, és ahova betörnek, ugye ott maradnak kis lukak. Hát ezeket a lukakat kell nekünk most gyorsan megtalálni ahhoz, hogy jó üzletet tudjunk csinálni. Minden évben érdekes előadók tűnnek fel az Internet Hungary-n, most egyet hadd emeljek ki, Esther Dyson személyét. Igen. Gondoltad, ugye, hogy őt fogom kiemelni? Igen. Annak idején, amikor először, vagy nem is olyan nagyon sokszor volt Magyarországon, de az első alkalmak egyikén mi is elkaptuk egy interjúra Esther Dysont ebben a műsorban. Amerikai üzletasszonyról van szó. És hogy oda jutott, ahova jutott. Hát bizony. A dolgok internetéről kapcsolódás az ember-ember, ember-gép, gép-gép és gép-ember között. Ez az előadásának a címe. Igen. Itt akar ez. Hát az egész előadás most nem mondanám el. Gyakorlatilag ő el fogja indítani a beszélgetést attól, hogy az embere hogy kezdett el kommunikálni. Aztán ma kezd bejönni az, hogy a gép-géppel, ugye ennek a legegyszerűbb megoldás, amikor reggel majd kinyitod az ajtódat, és ott van egy kartondoboz, és ott van benne a vajtej, stb. Azért, mert a gépek megbeszélték egymással, hogy kevés a vaj a hűtőben. Most ez a legegyszerűbb példa, és nyilván ennek vannak sokkal bonyolultabb és sokkal jobb példá is. Ami a dolognak a lényege, hogy ez viszont az emberek, a társadalmat, az egyénnek a viselkedését, csak jelzem, hogy Christopher Matteisennek az előadás, ami ezt fogja majd felvezetni, hogyan változtatja meg, és majd jön ezután egy kockázati tőkésnek a gondolata, az olálaci, bocsánat, csak én csak kompletten tudok gondolkodni, aki arról fog beszélni, hogy hol lehet ebben az üzlet, és akkor mi is elkezdtünk ezen agyalni, és hát hol lehet a legjobb üzlet, hát például az adatforgalomban. Ugyanis amikor majd a gépek elkezdenek egymással beszélni, ott hihetetlen egyre nagyobb adatforgalom lesz, és majd egyszer valaki azt fogja talán mondani, hogy tegyük rá a vízórát az adatforgalmi csőre, és számláljuk az adatforgalmat, és az hihetetlen üzlet. Ezt viszi majd tovább Olá László, bocsánat, ezt a gondolatot. Az Esther Dyson meg abba az irányba viszi, ahol a társadalom és az üzlet fog találkozni. De még sok más téma lesz az idei Internet Hungary-n is. Aki még szeretne jelentkezni és eljutni, megtehet, hiszen október közepén lesz idén is az Internet Hungary. És természetesen boldog születésnapot kívánunk. Nagyon szépen köszönjük. Folytassuk egy olyan témával, ami Pinti Robertnek szerintem nagyon kedves téma, mert hogy a Google kezdetektől fogva ad neked olyan muníció témában, amiről érdemes beszámolni. Statisztikában, piackutatásban. Ugye? Nem is tudom, hogy hanyadik alkalommal foglalkozol vele. Hát még azelőtt is, mielőtt még piackutatással kezdtünk el foglalkozni, rengeteg trendekről, keresésről, új termékekről, irányvonalakról beszélgettünk. Adja neked a sok-sok témát így a kezed alá. Most például egy statisztikai adattárat indítottak el. Ez mi? Igen, 2009. szeptember elején indult el egy Google Internet Stats nevű oldal, és a meglepő az, hogy ez tulajdonképpen egy Egyesült Királyságbeli oldal, és ha megnézzük az internet címét, akkor is látható, hogy gyakorlatilag a Google angliai központjának a kezdeményezéséről van szó. Bár van egy-két világadat is ezen az oldalon, de valójában leginkább csak angol adatok, vagyis brit adatok vannak rajta. Ez nem más, mint nagyon röviden, frappánsan, kvázi idézetszerűen megfogalmazott internettel kapcsolatos statisztikák forrás megjelöléssel, de anélkül, hogy a forrásra rá tudnánk kattintani. Vagyis ha valaki keres valamilyen jó számot, amivel szeretne mondjuk egy előadást alátámasztani, vagy mondjuk egy újságcikkbe beleírni, akkor gyorsan felmegy erre az oldalra, tematikusan van berendezve makrogazdasági adatok, technológia. De akkor ezt gyorsan eloszlassuk a félreértést, ez nem az a Google felmérés kimutatás, amiben lehet a keresésekből következtetni, nem, hogy nem, melyik nem. Szóra hányan kerestek. Igen, ez nagyon fontos, hogy ennek semmi köze nincs a Google keresési szolgáltatásaihoz. Ez gyakorlatilag egy ilyen statisztikai tárhelyként szolgál, ami azt jelenti, hogy a világ nagy piackutatással foglalkozó cégeinek van összegyűjtve egy helyre gyakorlatilag az internettel kapcsolatos releváns felméréseinek egyes részei. És akkor ezek a cégek ezen túl miből fognak élni? Hát ezért pénzt szoktak kérni, nem? Hát az, az igazság, hogy ezek javarészt publikus közleményekből származó adatok. Mondok mondjuk egy példát, találtam, érdekesebbeket próbáltam nektek keresni. Szerintetek hány TV csatorna van az Egyesült Királyságban? Egy 60-70-et betippelek. 300? És 500? Nagyon többet is lehet. Igen. Nagyon rossz. 22.471 TV csatornát említ egy jelentés. De sok kis helyi csatorna is benne. Gondolom, hogy minden benne van, aki él és mozog. Ehhez képest a BBC-nek a nézettségi részesedése annyi százalék, hogy... 50. 30 százalék. Tehát a 22.471 csatornából egy darab a 30 százalékát ennek a piacnak vissza, és ugye ez egy közszolgálati médium. Magyarországon azért nem ilyen rossz helyzet. Két kereskedelmi TV viszi el a teljes 65-70 százalékát. Vagy, és ez sok mindent elárul egyébként. Ez egy mondatnyi statisztika, tehát hogy ettől igazániból az a cég nem fog tönkre menni, amely ezt a statisztikát csinálta, viszont érdekesnek érdekes. Tehát ha valaki keresni a statisztikát, akkor egyszerűen bemegy, és akkor talál, például 6 milliárd dalt adtak el eddig az iTunes-on keresztül. Vagy 2009-ben a válságnak köszönhetően egyedül az internet hirdetési piac nem fog zsugorodni, hanem továbbra is növekedni fog. Szépen bővül, így van. De akkor mi köti össze ezeket az adatokat egymással? Egyszerűen az, hogy a Google kiteszi? A tematika, hogy ezek mind internettel kapcsolatos dolgok, tehát a makrogazdasági, technológiai, fogyasztási, médiafogyasztási és média tájképe, vagy média környezettel foglalkozó adatok, és ezenből még van több kategória, amit nem mondok el. Érdemes megnézni. Ahogy fogalmazott az oldal, ugye a statisztika az a fügefa levél, ami eltakarja gyakorlatilag a lényeget. Bár én ezzel személy szerint nem értek egyet, de rendkívül jó hangzik, tehát az oldalon rendkívül jó statisztikákat lehet találni. És ez csak az Egyesült Királyságra érvényes, vagy pedig globális adatokat tartalmaz? Igen, és ettől fáj minden felhasználónak a szíve, az óceán túlpartján és innen is, hogy ez, bár van benne egy pár nem Egyesült Királyságra vonatkozó adat, de a túlnyomó rész az csak és kizárólag angol. Tehát tök jó lenne egy ilyet megcsinálni mondjuk Magyarországon, magyar nyelven, magyar adatokkal. Úgyhogy én írtam is a magyar Google-nek, hogy mi nagyon szívesen partnerek lennénk abban, hogy egy ilyet tető alá hozzunk. Egyelőre még nem kaptam rá választ, lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, majd meglátjuk. Imáron harmadik alkalommal van itt körünkben Nagy Marian, ennek önmagában is örülhetünk. És annak különösen örülök, hogy amikor fölhívom Mariant, akkor mindig fölveszi a telefont. Nem mindenkiben van ez így egyébként. Ez szokatlan? Nem, ez szokatlan. Szokatlan, megmondom neked őszintén, de örülök is ennek, hogy mindig tudunk telefonon beszélni, de kíváncsi volnék arra, hogy te magad függőnek tartod-e már a mobiltelefontól saját magadat? Nem tartom magam függőnek. Lehet ezen vitatkozni, hogy mik a függőségnek a szintjei nyilván, de például ebéd közben nem szoktam felvenni a telefont. Éjszaka, a hétvége? Akkor sem veszem föl, és kikapcsolom. Nem vagyunk ezzel mindannyian így. Egy nagyon érdekes felmérést olvastam, a Sinovate 11 országban végzett kutatást, és megállapították, hogy függőség alakult ki az emberekben a mobiltelefonjukat illetően. Gyakorlatilag a mobil telefonunkkal bújunk ágyba. Például a felhasználók 3/4 soha nem megy el úgy otthonról, hogy ne lenne nála a készülék. Tehát ez mutatja a függőségnek az egyik formáját. És ez függőség? Ha egyszerűen az embernek a munkájához szüksége van arra, hogy elérjék, akkor ő már függő. Tehát ha szükségem van az autóra, mert abból élek, hogy járom az országot, akkor autófüggő vagyok. Ha szükségem van a BKV járműveket használni, mert közlekednem kell, akkor függő vagyok. Hát szükség szóval függ ez össze. Nem? Na, de valamikor de ki is kell kapcsolni, vagy hát, ki kell kapcsolódjál, tehát elmész kirándulni, hétvége, stb. És ezeket is tartalmazza. Tehát akkor is fölveszik az emberek, hát magukkal viszik, amikor nem kéne. Tehát mondjuk egy nyaralás alkalmával én például nagyon ritkán nézem meg a telefonomat. Vagy lehet másképpen is mondani, hogy elemi érdeke mondjuk egy családnak, hogy az otthon maradt családtagokkal tudja a kapcsolatot tartani, akármilyen okok miatt. Tehát ez egy nagyon-nagyon semmit mondó része a dolognak szerintem, de mindegy, szóval én szívesen vitatkozom a függőségről, nézzük tovább. Én meg veled vitatkozok, Zoli, mert ezelőtt 20 évvel el tudtál menni úgy kirándulni, hogy nem volt nálad mobiltelefon, Hát mert nem volt mobiltelefon. Na jó, de most meg arra hivatkozol, hogy nem tudsz akkor kapcsolatot tartani a családtagoddal. 20 évvel ezelőtt a szüleim is 20 évvel fiatalabbak voltak. De én most nem viszem a lovamat magammal, mert nincs lovam. Igen. Akkor meg lófüggő voltam, szerintem ez a fejlődés, ez hozzátartozik. Na mindegy, de nézzük tovább, biztos vannak még itt érdekes dolgok. Kontrasztként mondanék egy olyan példát, hogy aki nem volt függő, például az a Warren Buffett, akire nem tudom, hogy olvastátok-e, hogy rajta múlott talán az, hogy elkerülhető lett volna a válság, hogyha ő tudja, hogy mi az a kis jelecske, ami villog a mobiltelefonján, hogyha SMS-t kap. Most ő biztos, hogy nem volt függő, tehát mobilfüggő. Kapott egy SMS-t, és nem nézte meg. És nem nézte meg, mert nem tudta, hogy SMS-t kapott. Igen. Történet nagyon röviden annyi, hogy három szereplője van, egy Bob Diamond, aki a Barclay befektetési banknak a vezére, a Warren Buffett, aki ugye egy nagyon sikeres tőzsdecápa, de technológiában nincs annyira otthon, nem is fektet egyébként technológiai cégekbe, azt olvastam róla. Na most a Bob Diamond megtudta azt, hogy a Lehman Brothers a csőd szélén áll, és szerette volna megvásárolni, vagy megmenteni a céget. Azonban Buffett segítségre lett volna szüksége mindebben, és megbeszélték ezt, hogy a részleteket faxon, vagy valamilyen formában elküldi neki. Na most ezek az adatok sosem érkeztek meg, hanem 10 hónappal később a Buffett észrevette a telefonján ezt a bizonyos kis üzenetjelet, és hát nem faxban érkeztek ezek az információk, hanem SMS-ben, így hát akár elkerülhető lett volna a válság. De ez milyen mondják. Szép történet. Az egyik nem tud telefonálni, a másik nem tud SMS nézni. Gyönyörű. De nem volt lehet írni SMS-be, azt nem igaz, hogy nem lehet három szóba elmondani, vagy akár 30 másodperc. És egyébként tegyük hozzá, ezek a világ pénzügyi és gazdasági irányító ember, 5 első számú nagyhatalma rendek. Csúcsmenedzserek. Valamikor a 80-as évek elején volt a két népszerű amerikai komikussal egy film, amikor az egyik vak volt, a másik pedig süket. És gyakorlatilag ezt itt a világpolitikában játszott, világgazdaság életével lejátszották. Ami az emberek többsége azért meg tudja nézni így az SMS-t. Így van, sőt, tehát hogyha térjünk vissza egy kicsit a függőségre, illetve arra, hogy megváltozott azért sok minden a kommunikációban, többek között mondjuk a mobiltelefon kapcsán is, és az SMS-ek, a csetek, e-mailek kapcsán. Az előbb említett Sinovet féle kutatás arra is kitért egyébként, hogy miben állnak ezek a változások. Nyilván ez nem olyan nagy újdonság, hogy oldódnak a gátlás, sok, tehát mindenki felszabadultabban tud kommunikálni egy ilyen csatornán. De ugye sokszor nem gondolkodunk el rajta, hogy ennek mondjuk mik a veszélyei, vagy nem gondolkodunk el azon, hogy milyen következményei lehetnek a dolognak, és egyszerűen csak belemegyünk olyasmikbe, ami aztán akár beláthatatlan következményekkel is jár. Például egy online randi, vagy egy online szex alkalom. Igen, amit már említettél. Igen, abszolút. Tehát nekem személyes élményem internetes ismerkedés kapcsán az, hogy ugye az ember próbál először nagyon óvatos lenni, és kialakítani magában egy képet az illetőről, hosszas levelezések, telefonálások, stb. Óvatosság az, hogy ne rögtön a randira hajtsunk a cseten. Igen, nálam ez így nyilvánult meg, igen. Nyilván a másik oldal pedig igyekszik magáról egy nagyon pozitív képet kialakítani. Mind a két oldal. Nem? Mind a két oldal, igen. Most az én esetemben ez úgy történt, hogy sajnos amikor utána végre valahára sor került a találkozásra, akkor ez iszonyatosan kiábrándító volt, mert abszolút nem olyan volt. Tehát, mint hogyha nem is azzal az emberrel leveleztem, meg beszélgettem volna. Hogy ezután rögtön váltottam. A külseje vagy a megismert személyisége volt nagyon más? Nem, a sokkoló az a személyiség része volt. Tehát egyértelműen. De most innentől kezdve váltottam arra, hogy akkor találkozzunk egyből. Vagyis, hogyha valaki téged cseten megtalál, akkor rögtön lehet randit kérni? Na most ez nem így működik. Sőt, erre van egy másik példám, egy barátnőm járt úgy, hogy egy egész komoly románcba bonyolódott egy kollégájával, és sajnos azóta is pár terapeutához járnak, mert mindkettőjük kapcsolat egyébként nagyon megsínlette ezt a dolgot. Tehát én csak szeretném mindenkinek felhívni a figyelmét rá, hogy azért itt vannak következmények, és nem szabad mindig ebbe a könnyen beleesni ebbe a vonzó arctalanságba. Folytassuk a nyílt forráskód világával, mégpedig egy érdekes témakör az adatszinkronizálás, amit ugye annak kapcsán kezdtem el a mindennapjaimban használni, hogy a mobiltelefonom, amiről az előbb volt szó, és a számítógépem közötti személyes adataimat tudom szinkronizálni, korábban egy kábel, most már inkább Bluetooth segítségével. Erről lesz most szó, ugye, Borek András? Erről lesz szó gyakorlatilag. Azért ez mai napig egy ilyen eléggé fájó pont, hogy hogyan szinkronizálod, mit szinkronizálsz. Sikerül-e? Fölveszi a kapcsolatot a két gép egymással? És tehát soha nem megoldott egyébként tökéletesen ez a dolog, mert korábban esett szó a műsorban arról, hogy ugye vannak különböző iparági szabványok, például a SYNC ML nyelv, ami direkt arra szolgálna, és egyébként majdnem minden készülék beszéli, hogy ezeket az adatokat szabványosan lehessen szinkronizálni. Hát ehhez képest gyakorlatilag egyik gyártó sem használja ki, egyik nagy szoftvergyártó sem, de azért az emberek az idők folyamán, ugye főleg a nyílt forráskódú világban volt rá elég idő, meg vállalkozó szellem, megírták azokat a könyvtárakat, meg programokat, amikkel ezeket lehet szinkronizálni. Azért is lehet problematikus azoknak, mondjuk el, akik nem használnak ilyen rendszert, mert hogyha rosszul szinkronizálom az adatokat, akkor nem minden adat megy át a másik gépre, vagy nem úgy megy át, hibásan viszi át, kevesebb karakter megy át belőle, tehát mindenképpen sérülhet az adatunk. És hát valószínű, hogy a függőségünk is abból adódik, vagy hát ez a paranoiánk, hogy elhagyjuk ezt a készüléket, mivel nem tudjuk az adatainkat több helyen megőrizni, vagy esetleg készüléktől függetlenül magunkénak tudni ezeket az adatokat. Köszönöm, pontosan ezért csinálom egyébként az adatszinkronizációt. Tehát ez a legnagyobb dolog, és ezért vagyunk valamennyire függőek ettől, ugyanis ebben van legtöbbünknek az élete. Azok a kapcsolatok, azok a telefonszámok, akikkel ugye mindennapjainkban érintkezünk, akár üzleti életben, akár magánéletben. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, és általában ez jóval nagyobb számú ez a kapcsolat, mint amennyit észben tudunk tartani. Na, erre a problémára nyújt megoldást egy olasz cég, a Funamból, aki gyakorlatilag ötvözi az elérhető technológiákat. Tehát, hogyha azt veszük, akkor egy ilyen mashup cég, amelyik már piacon levő elérhető szabványos technológiákat emészthető formába öntött, és gyakorlatilag a nagyvilág elé tárja, hogy tessék, vegyétek, vigyétek, mi ennek vagyunk a legnagyobb szakértői, ha valakinek kellünk, akkor szívesen felajánljuk a szolgáltatásainkat konzultáció és mindenféle formában. Tehát nekik van olyan szolgáltatásuk, olyan szoftverük, olyan szoftver szisztémájuk, vagy rendszerük, ami ugye ezt a szinkronizációt megoldja. Több célközönség van. Az egyik az a csináld magad barkácsoló, amelyik egy ilyen szinkronizációt csinál egy központi szervert, a készülékekre telepítgeti ezeket a kis szinkronizációs kis programokat, és akkor tud szinkronizálni. Ez a csináld magad barkácsoló, ezt Community Editionnek hívják. Van egy portáljuk is, a myfunamból.com, ahol gyakorlatilag a felhőbe tudjuk szinkronizálni az adatainkat, és a gépünk között, meg a telefonunk között tudjuk szinkronban tartani ezeket. Illetve ami a legérdekesebb, hogy van nekik úgynevezett Carrier Edition, tehát az a gyakorlatilag a mobil szolgáltatóknak szánt változat. Ez azért lényeges, mert ugye, hogyha mobil szolgáltatóknak, vagy hát olyan telefonszolgáltatóknak, akik ugye hálózatot üzemeltetnek, hanem mindenféle ilyen tanúsított dolgokkal kell rendelkeznie, és ennek a szoftver csomagnak, ennek megvan az összes ilyen tanúsítványa, amivel ugye ezeket a gyakorlatilag egyből lehet használni. De jól értem, itt a szinkronizálásnak ebben az esetben, ebben a megoldásban az a lényege, hogy az adatokat föltöltjük az internetre? Valahova, és aztán onnan tudjuk szinkronizálni tovább máshova. Így van. Egy másik gépre, másik mobilra. Így van. Ez mitől biztonságosabb, vagy mitől jobb, mint mondjuk egy adatkábeles hasonló szinkronizáció? Hát, mint ahogy már sokszor beszéltünk, ugye nem lehet egyébként egyértelműen megmondani, hogy egyik a jobb, vagy a másik a jobb. Ugye már esett szó itt a biztonsági mentések kapcsán. Én azt mondom, hogy valószínű, és elfelé halad a világ, hogy a felhőben tartani az adatainkat a mai tudásunk szerint hosszú távon biztonságosabb, és kisebb költséggel járó dolog, mint fönntartani egy infrastruktúrát ennek a dolognak. Tehát legyen az szó arról, hogy a számítógépünk adatai, de ugyanez igaz a telefonunkban lévő adatokra is, hogy ha fönt ilyen szolgáltatást veszünk igénybe, főleg ha az ingyenes, akkor gyakorlatilag én azt mondom, hogy már eljutott odáig a technológia és a szolgáltatások annyira sokrétűek, hogy biztonságosabb ez a dolog. Értem, tehát akkor ez azt jelenti, hogy hiába veszítem el a mobiltelefonomat, hiába omlik össze az otthoni számítógépem, a felhőben mégis ott lesz az adatcsomag. Mégis ott lesz az adatcsomag. Ami nekem furcsa, és itt talán visszatérhetünk, visszakanyarodhatunk a beszélgetésnek egy korábbi szakaszához, hogy Magyarországon azért még nagyon gyermekcipőbe tipegnek a mindenféle szolgáltatások, nem csak a mobiltelefon, vagy nem csak a média piacon, ugye a kapcsolódó szolgáltatások, hanem a mobiltelefonia piacán is. Gyakorlatilag nagyon-nagyon sok olyan emberrel találkozom, külföldi emberrel, akik megdöbbennek, hogy Magyarországon például nem nagyon használják az emberek a pushmail szolgáltatást, ami egy nagyon jó dolog, arról szól, hogy a mobiltelefonodra benyomják gyakorlatilag az e-mailt abban a pillanatban, amikor megérkezik, nem neked kell letöltögetni, hát vagy letöltöd, vagy nem, hanem push, tehát benyomják a telefonodba. Ez a szolgáltatás... Megérkezik, ez, mint az SMS. Mint az SMS, csak egy e-mail gyakorlatilag. Ez tőlünk nyugatabbra, keletebbre mindenhol nagyon jó futó dolog. Magyarországon hát egyik nagy mobil szolgáltató sem rukkol elő azzal, hogy na csináljunk ilyet. Vannak ilyen szolgáltatások, csak nem terjed el. Nem azt mondom, hogy nincsenek, de nem terjed el, nincsenek marketingje, nincs ez bevive a köztudatba. Gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés ember tudja egyáltalán, hogy miről van szó. A lényeg az, hogy van ez a Funambol rendszer, amit mind magánszemély, mind technológiai érdeklődő, mind szolgáltatók, mind OEM vagy ODM gyártók is használhatnak, amitől nagyon jó, vagy nagyon szimpatikus ez a dolog, hogy van benne egy készülék beállító szolgáltatás is, mert biztosan találkozott mindenki olyannal, hogy a mobiltelefonját például szerette volna beállítani, hogy internet elérés legyen, de hát az millió egy menübe kell bemenni, beírni ezt, meg azt, meg amazt. Általában a készülékgyártók, de talán most már a szolgáltatók is szokták azt csinálni, hogyha beírod a mobiltelefonszámot, tehát egy SMS-be megkapod, vagy hát egy ilyen üzenetben megkapod a beállításokat a telefonhoz. Ugyanez igaz erre a Funambolra is, hogyha megvan az a mobiltelefon típusa, kiválasztod, és akkor megkapod a beállításokat, nem kell vele neked gyökölni, tehát gyakorlatilag csak használni kell. Én azt mondom, hogy ez a dolog, ez egy jó üzleti lehetőség mind a szolgáltatóknak, mind olyanoknak, akik esetleg most kívánnak mondjuk egy szolgáltatás piacra belépni. Borek András az előbb azt mondta, hogy hogyan lehet beállítani egy internetes weboldalon a szolgáltatást. Például mondjuk rádiógombok használatával beklikkelgetünk, meg beírunk mindenféle opciókat. Innen folytatjuk az infószótárban Bódi Zoltánnal. Múlt héten volt a Radio Button, a rádiógomb, és akkor most mi következik? Most a checkbox következik. Nem csak rádiógombokkal lehet beállítani mondjuk egy szoftvernek, vagy egy operációs rendszernek a működését, mert a rádiógombokkal ugye csak mindig egy lehetőséget tudok kiválasztani a megadott válasz lehetőségek közül. A checkbox pedig egy olyan dolog, amivel akár többet is, hát ez így van kitalálva. Legyen ez is, meg az is, meg amaz is. Igen, igen. De miért, hogy néz ez ki? Ugye a checkbox az, amikor az előre megadott válasz lehetőség, tehát voltak éppen zárt válasz lehetőségek közül, a szöveges megjelenítés előtt bal oldalon egy kis négyzet található, jó magyar nyelven azt szoktuk mondani, egy kis kocka, és az úgy üres, viszont hogyha kiválasztom azt az opciót, azt a lehetőséget, akkor megjelenik benne egy kis pipa. Ki kell pipálni. Ki kell pipálni, igen, ez a checkbox. Miért checkbox? Azért, mert az angolban a checkmark jelenti a pipa jelet. Na most, de mit értenek rajta itt az angolok? Itt azt, hogy láttam. Láttam, jó. Ellenőriztem. Igen, igen, de nem egészen úgy, ahogy egy magyar ember gondolná, mert ugye mi magyarok, ha valamit el is fogadunk, kijelölünk az adott lehetőségek közül, akkor azt szerintem 10-ből 9 ember beixeli. ugye a választásokon is X-et kell rakni a jelölt mellé, meg mindenhol X-et. A magyar kérdőíveken is jellemző módon mindenhol azt írják az utasításban, a kitöltési utasításban, hogy keresztel vagy X-el jelölje a számára elfogadható lehetőséget. Az angoloknál pedig, és ez az angol hát kultúrához kötődő szoftvervilágban is tökéletesen megmutatkozik, ez alapesetben a checkmark, tehát a pipa magyarul, és hogyha valahova X-et szoktak tenni, az azt jelenti, hogy nem fogadom el. Egy magyar pedig X-et rak, ha elfogadja, és a többi, ami meg nem kell, azt vagy kihúzza, vagy mínuszra kell, vagy nem rakod a semmit. Tehát ez a kultúránként változik. De az a lényeg, hogy a checkmark, tehát a magyarul a pipa, az elfogadó jel, láttam, ellenőriztem, elfogadom jel, lett ennek a kis jelölési módszernek a neve. És egyébként nem is túl fiatal ez a megoldás, nagyjából egyidős az elterjedése és a design világban az elterjedése a rádiógombbal, a 80-as évek közepén ez már egy bevált és elfogadott, hát kvázi szabvány, de nem szabvány, csak szabványosnak tűnő megoldássá vált, és azóta ez megjelenési formájában, használati módjában semmit nem változott. Tehát akkor ez sem a weboldalakkal terjedt el, mint hogy a rádiógomb sem? Nem. Ahogy én utána néztem, Jakob Nielsennek egy dolgozatában az teljesen egyértelműen kidőtt, hogy ez sokkal-sokkal régebbi a World Wide Web-es technológiánál, és a HTML technológiánál. Nyelvi értelemben miért érdekes a kifejezés? A checkbox. Hogy mondjuk ezt? Magyarul. Ezért érdekes. Jellemző módon. Sehogy. Rubrika. Ez nagyon jó. Rubrika, igen. Rubrika, két R van benne. Ezt valóban sokszor szoktuk mondani. Egyébként nem egészen pontosan, mert a rubrika az inkább hasábot jelent a régi szaknyelvben, és nem azt a kis kockád, de hát a közemberek közül, a hétköznapi, nem nyomdászati szakképzettséggel rendelkező tördelő emberek, szakértőkön kívül mindenki ezt a kis checkboxot rubrikának mondja, sőt az utasításom is ezt szokott szépen a rubrikába tenyen X-et, de a rubrika az egyébként nem ezt jelenti, mindegy, szóval ebben az értelemben használják, vagy pedig a négyzetbe rakjon egy X-et, vagy a... Láttam már, hogy jelölő négyzet. Így van, a jelölő négyzet, ez is tulajdonképpen tükörfordítás akar lenni, mert checkboxot ugye lefordítja a tükör, azt mondja, hogy check az mit jelent, hát jelölni, és a box az négyzet, és akkor jelölő négyzet. De tulajdonképpen, hogyha ezt tükörbe szeretné lefordítani, akkor pipáló négyzet, vagy pipázó négyzet lenne, de minden este szerintem mi szeretjük a pipát, és a pipa jelet, de ezt valahogy mi körbeírjuk. Na ez egyébként erről van, itt mutatkozik meg, hogy a nyelvek és a kultúrák tökéletesen összefüggenek, nem egészen világos, hogy melyikből melyik következik, mind a kettő mellett is olyan lehet érvelni, de hogy ilyen összefüggés van, az egészen biztos, és egy egészen más nyelvi világban él egy angol ember, vagy egy amerikai ember, és egy közép-európai ember. Így aztán magyarul ugyanúgy nem fordítjuk a checkboxot, és nincs magyar megfelelő, mint hogy a múlt heti rádiógomb sem igazán elterjedt kifejezés. Igen, egyszerűen ezeket olyan triviálisnak vesszük. Igazából ez a használati, a technológiai leírásokban van ennek szerepe, ott pedig úgyis a nemzetközi terminológiát használják a szakemberek. Egy hétköznapi szoftver használónak nem kell mondani, hogy a checkboxot tegyen egy pipa jelet, hanem egyszerűen pipálja ki, vagy jelölje be, és rá fog jönni. Én ehhez csak annyit szerettem volna hozzátenni, hogy ez egy ősi technológia. Még annak idején ilyen checklistnek hívják, amiből a checkboxok kialakultak. Checklist, ugyan ellenőrző lista, ellenőrző sorban szerepel. A checkboxot arra használják, hogy valami megvan-e, vagy nincs. Így van. Igen, nem. És ha nincs meg, akkor X-et rak. Így, ha pedig megvan, pipát rak. Ez alakult át azzá, ami a mai internetben egy többszörös választási lehetőséget adó checkbox, mert eredetileg mondjuk például egy takarmányszállító hajónál, amikor ellenőriztek valamit, hogy kettes bála, igen, nem, hármas bála, igen, nem, stb. Ez is érdekes benne, hogy a technológia fejlődésével maga a checkbox is, mint technológia fejlődött. Tehát azért ezt tegyük hozzá, hogy, hogy ez egy régóta használt történet. Még az is lehet, hogyha nagyon utána ásnánk valahol ott a gízai piramisoknál, ott is találnánk checklistet és checkboxot, mert lehet, hogy már ők is használták, de gyakorlatilag adaptálódott az internetes technológiához. Ez benne szerintem az, ami a legeslegérdekesebb. Akkor eddig tartott a netidők, ma a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételénket pedig a PC World magazin DVD mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Köszönöm a figyelmüket, Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!